בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תורה דעה, חלק שני. הלכות פדיון פטר חמור, הלכה א'. וכל פטר חמור תפדה ושה וכולי. ופרש רש"י, לפי שאין לך אחד מישראל שלהוציא ממצרים 10 חמורים ברכוש מצרים. כי החמורים הם בבחינת עשירות, כמו שכתוב, יששכר חמור גרם, ותרגומו עתיר בניכסין. כי שורש העשירות מסיטרא דשמאלא, בחינת צפון, כמו שכתוב, מצפון זהב יאטה. כמו שמבאר רבנו נורו יאיר בסימן נ"ט. ועל כן עיקר העשירות על ידי שמירת הברית, כמו שמבאר רבנו נורו יאיר כמה פעמים. כי התערותא דזיווגא מסיטרא דשמאלא. ועל כן יש שם אחיזת הסיטרא אחרא ביותר מאוד, כי אחיזתם שם בסיטרא דשמאלא. וכשאין שומר בריתו חס ושלום, אזי הסיטרא אחרא הנ"ל מקטרגת כנגדו, ואין המנחת לו לקבל השירות. ואפילו אם יש לו ממון הרבה, אין ממונו ממון, כי אדרבה, ומחלה חייו, כי מקבל השפעתו דרך הסיטרא אחרא, על ידי שלא הכניע אותה, ועיין כל זה במקום אחר. אבל השומר בריתו, וחובש את יצרו, ומכניע סיטרא אחרא, ונכלל שמאל בימין, שזה בחינת קדושת הברית, אזי מקבל שפע גדול מן הקדושה, משורש ההשפעה שבקדושה. ועל כן, כשיצאו ישראל ממצרים וזכו להכניע זוהמת מצרים, דהיינו פגם הברית, וזכו לקדושת הברית, שזה עיקר יציאת מצרים כידוע, על כן זכו אז לעשירות מופלג ויצאו ברכוש גדול. ופגם הברית שהוא בחינת מצרים הוא בחינת חמור, כמו שכתוב, ובשר חמורים בשרם, על שם שהם שטופי זימה. ועל כן צריך להכניע את בחינת החמור, ואז זוכין לעשירות כנ"ל. וזה שפרש רש"י, שישראל הוציאו רכושם על חמורים דייקה, כי משם קיבלו אותו הרכוש על ידי הכנעת בחינת חמור, שהוא בחינת מצרים כנ"ל. ועל כן רוב עבודות קשות עושים בחמורים, כדי להכניעם, לאחנה עבדה תחות ריבונה. ועל כן הוציאו ממצרים המסעות של השירותם על חמורים דייקה, כי זה שייך לזה. כי החמור ראוי לשאת מסוי כדי לעבוד בו להכניעו. ומזה בעצמו זוכין להשירות שהוא המסוי של החמור כנ"ל. וכן כתיב באברהם ויחבוש את חמורו, שהכניע בחינת החמור שהוא סיטרא דשמאלא כמובן. ועל כן זכה לעשירות גדול, כמו שכתוב, והשם ברך את אברהם בכל. ועל כן משמרה ראשונה של לילה החמור נוער. כי בתחילת הלילה, אז התגברות הסיטרא אחרא ביותר, כי אז נפקין וכולי, כמובן בזוהר הקדוש. נמצא שבחינת חמור ובחינת התגברות הסיטרא אחרא. על כן צריך להכניעו ביותר, ועל ידי זה זוכין לעשירות כנ"ל. כי עשירות מסיטרא דשמאלא כנ"ל, ששם אחיזת הסיטרא אחרא, שהוא בחינת חמור כנ"ל. וכשאין מכניע אותה, נמצא שנמשך העשירות לשם חס ושלום, לבחינת חמור, שהוא בחינת הסיטרא אחרא, הנאחזת בשמאל כנ"ל. אבל כשמכניע בחינת חמור כנ"ל, אזי ממשיך לעצמו העשירות כנ"ל. וזה שכתוב, יששכר חמור גרם, ותרגומו עתיר בניכסין. ורבותינו ז"ל פרשו שהכניע גופו לסבול ולשאת עול תורה כחמור למסוי. ושני הפירושים אחד, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי ידוע שאביות וגשמיות הגוף הוא מסיטרא אחרא. ועל כן מכונה בשם חמור שהוא בחינת חומר הגוף. כמו שכתוב באברהם, ויחבוש את חמורו כנ"ל כמובן. וצריך להכניע את הגוף ולעבוד בו ולעמוס עליו עול תורה כמו שמכניעין החמור על ידי המסוי שנושאין עליו כנ"ל. כמו שאמרו אבותינו ז"ל על זה הפסוק הנ"ל, יששכר חמור גרם שהכניע שכמו לסבול עול תורה כחמור למסוי, כחמור די ככנ"ל. ועל ידי זה בעצמו זוכין לעשירות כנ"ל, בזה שתרגם עתיר בניכסין כנ"ל. נמצא ששני הפירושים אחד, וזה תלוי בזה. כי העשירות זוכין על ידי הכנעת החמור, דהיינו גשמיות הגוף על ידי עול תורה כנ"ל. נמצא שחמור הוא בחינת עשירות, והיינו על ידי הכנעתו כנ"ל. והפטר חמור שהוא הבכור, שם הוא בחינת עשירות ביותר. כי בכל מקום הבכור גדול וחלול מכולם כנ"ל. ובפרט בבחינת עשירות שהוא בחינת בכור כנ"ל, והעיקר על ידי הכנעתם כנ"ל. והעיקר צריך להכניע את הבכור של החמור שהוא גדול וחלול מכולם כנ"ל. ומאחר שאחיזת חיותו יותר גדולה, אין כוח ביד ישראל להכניעו, ובפרט שהם איבדו מעלת הבכורה. ועל כן אין בהם כוח להכניע הבכור דסיטרא אחרא. ועל כן צריכים לשעבדו לכהן שהם קדושים ביותר והם זכו במעלת הבכורה, ועל כן יש בהם כוח להכניע ולשבר כוח בחינת הבכור דפטר חמור. ומחמת שכל בחינת הפטר חמור הוא בחינת ממון, בחינת השירות כנ"ל, על כן צריך פדיון לפדותו על ידי ממון אחר, והפדיון הוא בסד דייקה. כי בחינת עשה הוא הפך בחינת החמור ממש. כי ישראל נמשלו לשה כמו שכתוב, שה פזורה ישראל. והוא בבחינת אדם כמו שכתוב, ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. נמצא שהוא בבחינת שמירת הברית שהוא בחינת אדם, בחינת ישראל. הפך בחינת החמור שהוא בחינת מצרים שהם שטופי זימה, בחינת פגם הברית. ועל כן צריך ליתן תמורת החמור שה, כדי להחליף בחינת החמור בבחינת שה. ועל ידי זה שיוצא החמור מרשות כהן על ידי פדיון השה, אזי נכנע וראוי להיכנס לרשות ישראל להשתמש בו. ועל כן אם אינו פודהו, אזי וערפתו. כי כשאינו נכנע בחינת החמור מאחר שאינו פודהו, אזי הוא בבחינת עורף שהוא בחינת מצרים, בחינת פרעו שהוא אותיות העורף כמובן. על כן צריך לחתוך עורפו דייקה לשבר ולבטל טומאת מצרים. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, הוא הפסיד ממונו של כהן, לפיכך יפסד ממונו. יפסד ממונו דייקה, דהיינו הפסד העשירות שהוא בבחינת חמור כנ"ל. כי עיקר המצווה הוא לפדות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מצוות פדיעה קודמת וכו'. כי זה כלל, שעיקר הכנעת הסטרא אחרא הוא להכניע ולבררה ולהמתיק הטוב שבה ולהפכו אל הקדושה, וזה עיקר שלמות העבודה. ועל כן, העיקר לפדותה מהכהן שעל ידי זה נכנעת כנ"ל, ואז ראויה לבוא ברשות ישראל ולעבוד בו. ואזי אדרבה זוכה לעשירות על ידה כנ"ל, מאחר שהכניע סיטרא דסמלה והפכה אל הקדושה, אזי מקבל משם עשירות כנ"ל. אבל על ידי העריפה, אף שמשבר עורפה, עם כל זה אינו מהפכה אל הקדושה. ועל כן אינו זוכה לעשירות שבה דייקה מסיטרא דסמלה, כשמכניעין הרע נאחז בה וממשיכין אותה אל הקדושה כנ"ל. וזה בחינה תיפסד ממונו כנ"ל. ועל כן, כהנים ולוויים פטורים מבכור בהמת מאה. כי בבכור בהמת מאה אין בה שום קדושה, רק שצריכים להכניעו כנ"ל. ועל כן הכהנים ולוויים, מאחר שיכולים להכניע אפילו פטרי חמורים של ישראל, מכל שכן שפטרי חמוריהם של עצמן אינם צריכים פדיון. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, עם פטרו של ישראל וכו'. אבל בכל בהמה טהורה שיש בגופה קדושה כנל, גם הכהן חייב בו, דהיינו להחזיקו בקדושה, מאחר שיש בו קדושה מבטן לקורבן, כנל. עיין בהלכות בכל בהמה טהורה, הלכה א'.